Agricole. Cały bank dla Ciebie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,47%. Udzielenie pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej. Warunki Happy Days w regulaminie promocji w placówkach banku i na www. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 lutego, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarobki w NBP będą jawne. Prezydent podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie. Uwaga podróżni, duże utrudnienia na trasie Zakopane-Kraków. Kolej uruchomiła komunikację autobusową. Sobowtór Kim Jong-una dostał natychmiastowy nakaz opuszczenia Wietnamu. Prezydent podpisał ustawę o zarobkach w Narodowym Banku Polskim. Nowelizacja przewiduje, że wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu i dyrektorów pracujących w NBP będą jawne. Zakłada ona też, że pensje dyrektorskie nie mogą przekraczać 60% zarobków prezesa. Spotkanie z prezesem NBP Adamem Glapińskim nie zmieniły poglądu prezydenta w sprawie jawności zarobków w Banku Centralnym, mówi rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Były takie spotkania, były wątpliwości zgłaszane przez pana prezesa Glapińskiego, natomiast pan prezydent wielokrotnie także publicznie podkreślał, że Narodowy Bank Polski jest częścią administracji publicznej w Polsce i jako ta część administracji publicznej powinien być tak samo traktowany i w związku z powyższym decyzja pana prezydenta o tym, żeby podpisać nowelizację ustawy o Narodowym Banku Polskim i żeby wynagrodzenia zarządu oraz kadry kierowniczej w Narodowym Banku Polskim były jawne. Ustawa była reakcją na medialne doniesienia dotyczące wynagrodzeń współpracowniczek prezesa NBP Adama Glapińskiego. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w tej sprawie. Wraz z zarządzeniem wyborów oficjalnie rozpoczyna się kampania wyborcza. Duże utrudnienia na linii kolejowej z Krakowa do Zakopanego. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. To z powodu wznowienia remontów na kilku odcinkach torów. Roboty będą prowadzone między Skawiną a Suchą Beskidzką, informuje Dorota Szalacha z Polskich Linii Kolejowych. Obejmują oprócz torów sieć trakcyjną również obiekty inżynieryjne, jak wiadukty czy przepustne mosty, więc te wszystkie prace wymagają organizowania zastępczej komunikacji autobusowej. No i jeszcze trzeba dodać, że to jest linia jednotorowa, więc nie możemy prowadzić jednocześnie prac i realizować ruch pociągów. Prace będą zawieszone na czas wakacji. Modernizacja linii kolejowej między Krakowem a Tatrami potrwa do 2023 roku. Dzięki temu podróż skróci się do nieco ponad 2 godzin. Teraz trwa od 3 do nawet 4 godzin. O powodzi czy nadchodzącej wichurze służby ostrzegą nas SMS-em albo mailem. Już działa informatyczny system osłony kraju. Wystarczy zarejestrować się w portalu, mówi prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca. Będziecie Państwo informowani o ryzyku powodziowym, ewentualnym, miejmy nadzieję, że takiego będzie jak najmniej. Drogą elektroniczną, drogą SMS-ową będziecie mogli zajrzeć do portalu informatycznego, o którym będziecie Państwo mieli szereg informacji dotyczących ryzyka powodziowego, potencjalnego, jak również bieżącego. Szef projektu, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Ligenza ma nadzieję, że informatyczny system osłony kraju podniesie poziom bezpieczeństwa Polaków. Jeśli jest wichura powyżej pewnego poziomu akceptowanego, jeśli to jest na przykład drugi poziom zagrożenia, nie mówiąc już o trzecim, trzeba uciekać. Historia pokazuje, że nieodpowiednie reakcje ludzi kończą się często bardzo tragicznie. Najczęściej, proszę Państwa, jest tak, że ludzie niestety nie reagują na różnego typu informacje. Tych informacji jest bardzo dużo dzisiaj. Na stronie www.isok.gov.pl znajdują się mapy zagrożenia powodziowego. Mogą być przydatne dla osób, które chcą zainwestować w nieruchomość. Dzięki portalowi dowiedzą się, czy teren, którym są zainteresowani, nie znajduje się w miejscu zalewowym. Przywódca Korei Północnej w pociągu do Hanoi, gdzie w środę spotka się z Donaldem Trumpem. Tymczasem z Wietnamem musi się pożegnać sobowtór Kim Jong-una. Dostał natychmiastowy nakaz opuszczenia kraju. Przed ubiegłorocznym pierwszym szczytem Korea Północna-USA do Singapuru oprócz przywódców obu państw przyjechali także ich sobowtórzy. Sobowtór Donalda Trumpa, Russell White oraz sobowtór Kim Jong-una, Howard X, już w ubiegłym tygodniu pojawili się w Hanoi, udając prezydentów obu państw. Pierwsze spotkanie na szczycie miało miejsce na schodach opery w Hanoi. To nie spodobało się władzom Wietnamu, które podjęły decyzję o unieważnieniu wizy sobowtóra północno-koreańskiego przywódcy. Mężczyzna został przewieziony na lotnisko. Sobowtór Donalda Trumpa, Russell White, pozostanie w Wietnamie. Poradzono mu jednak, aby na czas szczytu przestał wcielać się w rolę amerykańskiego prezydenta. Prawdziwy Kim Jong-un ma dotrzeć do Hanoi we wtorek rano czasu miejscowego. Donald Trump przyleci do Wietnamu kilka godzin później. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

i publiczności, a inne piosenkarki niech oszaleją z zazdrości. O sercu szczero złotym, o szczęściu i o nadziei, ale też trochę o tym, że czasem się nie klei. Trochę o szczęściu i o nadziei, i że się czasem nie klei. Pan kompozytor w ferworze sam siebie płaszcze po rękach i cieszy się, mój Boże, ależ mi wyszła piosenka. O sercu szczero złotym, o szczęściu i o nadziei, ale też trochę o tym, że czasem się nie klei. Pan w moje życie tak wdarł się, jak wodór albo dwutlenek. Mówi się, że na Marsie stwierdzono ślady piosenek. O sercu szczero złotym, o szczęściu i o nadziei, ale też trochę o tym, że czasem się nie klei. Ale jeśli się czasem uda znaleźć metafizyczny klej, to dzieją się takie cuda, że hej. Ale jeśli się czasem uda znaleźć metafizyczny klej, to dzieją się takie cuda, że hej. Ta-ra-ra. Ti-ra-ra-ta-ra. Ta-ra-ra-ra-ra. Że hej. Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Serca dnie. Chciałabym wszystkim mężczyznom w kraju nad Wisłą zadać jedno bardzo istotne pytanie. Ja wiem, że wszystkim jednocześnie się nie da, ale trzeba wierzyć, że jest zasięg. Uwaga, zaczynam. Mężczyzno, czy rzeczywiście jest tak, że on uwielbia ją, bo ona tu jest? Czy potrafiłby uwielbiać ją, gdyby jej nie było tu? A byłaby, powiedzmy, w drugim pokoju albo na drugim końcu miasta. No jakby to było, Janku, Rafale, Wojtku. Czy to bezkompromisowy warunek, że ona ma być tu i już ją uwielbiasz? A że mądra, zaradna, robotna, fajowa. Czy to się nie liczy w świecie dance? Mężczyzno z mojego kraju, powiedz mi, kochanieńki, ale powiedz tak szczerze. Czy rzeczywiście warunkiem udanego związku jest to, że ona tu jest i tańczy dla ciebie? A jeśli ona słabo tańczy i ci się nie spodoba, czy taką wersję w ogóle bierzesz pod uwagę? A co w sytuacji, gdy ona nie potrafi się wyprężyć odpowiednio? Cóż uczynisz, patrząc na jej wygibasy, które się do niczego nie nadają? Pogodzisz się z tym i przejdziesz do następnego etapu, czyli porwiesz ją i w sercu schowasz na dnie? Kurczę, ja tak analizuję i naprawdę przykro to mówić, ale nie da się tego zrobić. Zdajesz sobie sprawę, to jest fizycznie niemożliwe. Ale zapytam, panowie, czy rzeczywiście tak jest, że gdy ona tak dla was tańczy, to macie ochotę ją normalnie tak porwać, złapać za kark i schować na serca dnie? Czyli dokładnie gdzie? Gdzie jest to dno? Są różne hipotezy. Jedna z nich głosi, że do piątego dna dokopiemy się już za 7 lat. Podobno żyje tam spora gromadka całkiem szczęśliwych ludzi, zajmujących się ryciem i kopaniem w dół oraz komponowaniem piosenek. Wiaderkami na sznurku podsyłają nam do góry, byśmy też to szczęście poczuli. Druga hipoteza głosi, że w grę wchodzić może metafora. Pójdź

moją miłością jesteś ty, kochanna moja, odchodzę w świat, bo taki mój los. Powrócę tutaj jeszcze tego lata, bo miłość ma, na imię ma Beata. Proszę państwa, a teraz odczytam państwu... Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór panu. Tak, czy pan sobie mnie nie przypomina? A oczywiście tak. Pan profesor Andante wynalazca. Nie, proszę pana. Adagio. Profesor pan... Adagio, Remigiusz Adagio, tak. Wynalazca. Tak, już dawno bardzo pana nie oglądaliśmy. No proszę pana, tak, już dawno, ale za to teraz usłyszy pan o wynalazku, który proszę pana wstrząśnie, można powiedzieć, no... Tak, no więc krótko mówiąc, cóż pan wynalazł? Proszę pana, wynalazłem zapasowe serce. Chyba sztuczne. A oczywiście, proszę pana. No wie pan, to nic nowego, medycyna już od dawna zna sztuczne serce. No tak, ale proszę pana, tamto serce to jest dla chorych, a moje serce, to znaczy mój wynalazek, to dla zdrowych, No o, zapasowe. Aha. Zapasowe serce. O co chodzi, proszę pana? No właśnie, o co chodzi? O co chodzi? No proszę pana, mamy zmartwień bez liku, no kłopotów. Tak. Można powiedzieć marnotrawstwo na każdym kroku, aż serce boli. O. Aha. I tu właśnie włączamy nasze serce i ono boli, a tamto pozostaje niczym niezmącone. Tak. Jasne, co? Tak, tak, to już zaczyna tak, być jasne. Pana. No zdarza się często, że człowieka coś chwyta za serce, chwyta... I nie puszcza. Tak. A niech nie puszcza. Niech nie puszcza. Nie. Zostawiamy to serce i kupujemy nowe. Aha. Co? Tak. A proszę pana, z czego to serce jest? No proszę pana, To serce jest w najlepszym gatunku, proszę pana. W najlepszym. Ono, proszę pana, nie kraje się, nie pęka, bowiem jest zrobione ze stali. Stal oczywiście z nowej huty. No, naturalnie. No więc bije w rytm socjalizmu. A, tak. Tak. Proszę pana, no i zostawiamy to serce. Jak tak chwyci i nie puści, to je zostawiamy. Tak, tak. I kupujemy nowe. Aha, idzie się do sklepu po prostu i kupuje się nowe. No proszę pana, tak nie bardzo, bo na początku, przy małej produkcji, to serca będą na talony. Ale już w krótkim czasie sądzę, że nie będzie ludzi bez serca. Na to by było śliczne. Ja przewidziałem również parę dobrych urządzeń w tym sercu. Na przykład pod sercem miejsce na portfel. Na portfel? A po co? Jak to po co, proszę pana? Na przykład ktoś do pana przyjdzie po pożyczkę. To wyjmie pan 5 złotych spod serca i da. Tak. Akt piękny, co? Tak. A poza tym w moim sercu będą drzwiczki. Także będzie można przed każdym na oścież serce otworzyć. Dobre, co? Tak, dobre. Proszę pana, bo ja nad tym często myślałem. Tak. Myślałem, proszę pana jest... na lewym boku, bo ja na prawym... Tak. To zasypię. O tyle nie jest dobre, że to zaczną, proszę pana, dorabiać wytrychy. Nie, proszę pana. Jeżeli damy klucz do serca, tak. to serduszko będzie miało swoją tajemnicę, tak. I tylko ten może otworzyć, kto pozna tajemnicę. Proszę pana. A poza tym jeszcze jedno urządzenie. Co wieczór nakładamy do serca parę kamieni. No wiesz, a po co, żeby chodzić z ciężkim sercem? Nie, proszę pana, nie. W moim sercu jest klapeczka, która co pewien czas się otwiera. Co pewien czas się otwiera. Jaka to ulga, proszę państwa, kiedy co godzina spada kamień z serca. Tak, tak. To jest ulga. To jest dobre. Tak. Proszę pana. A poza tym w najbardziej istotnych sercowych sprawach. No cóż, to drobiazg. Na przykład połączyć dwa serca. Głupstwo. Można rureczką, kabelkiem, proszę pana. Można również zawiązać różowym sznureczkiem na kokardkę. Tak. No wyobraźmy sobie taką sytuację. Przychodzi listonosz i wręcza kobiecie liścik i paczuszkę. Kobieta czyta liścik, a tam napisane... Kocham cię w zalączeniu serce. Nakręca je luba o zmierzchu, bowiem pod wieczór omdlewa. Nie zwracaj uwagi na zgrzyty po lewej stronie. To nic, to tylko trybik się obluzował. Przyjdę wieczorem i wspólnie naprawimy. Tak. pani czyta, a obok w paczuszce bije serce, bo proszę pana, przewidziałem nawet mlot i kowadełko. I kowadełko. Kowadełko, tak. Tak. Proszę pana, ale ja w tym widzę wielkie niebezpieczeństwo. A mianowicie? No, wie pan, kiedy każdy mężczyzna będzie mógł tuzinom kobiet ofiarować serce, to przecież to no nie, no wszystkich proszę pana. Nie. No ja wzorowałem się, proszę pana, na prawdziwym sercu. Jeszcze sprostowanie. Piosenkę Jednego Serca wykona oczywiście Krzysztof Zalewski. Kłaniam się państwu. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy cichymi. Wieczność cała pił napój szczęścia ustami mojemi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało, mnie niesie, obiecie do nieba. Jednego serca Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutu. Dziś Andrzej Mrozek. Ciągle robię ten sam błąd. Upadając do stóp ci wciąż. Może powinienem twardy być i nie przejmować się tym, że znowu nic nie uczyniwszy, jak nóż ranię cię. Powiedz, czy tego chcę? Bo możemy sięgać gwiazd, jeśli chcesz. Ja będę i nie martw się. Ciągle robię ten sam błąd, chcąc przybliżyć ci kosmos wciąż. Nie wiem jak, długo niczym atlas mogę być i trzymać świat, żeby on nie zrobił krzywdy ci. Powiedz, czy tego chcesz? Bo możemy sięgać gwiazd, jeśli chcesz. Ja będę i nie martw się już tak. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. A w studiu wraz ze mną Nowika. Dzień dobry. Mariusz Owczarek, witam mój państwa. Kolega redakcyjny i postać najważniejsza dzisiaj, czyli bohater naszej audycji, Andrzej Mrozek. Dzień dobry. Dostałem twoje nagranie. Właściwie nie miałem wątpliwości, że należy się skontaktować i zaprosić tu do radia właśnie. To bardzo miło. Te pierwsze maile gdzieś tam uciekły, nie ukrywam. Dopiero po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że istnieje ktoś taki jak Andrzej Mrozek. Od jak dawna śpiewasz? Śpiewam tak naprawdę od dziecka. Chodzę do szkoły muzycznej, chodziłem do szkoły muzycznej, odkąd skończyłem 14 lat. Około 3 lata temu skończyłem drugi stopień w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu imienia Krzysztofa Komedy w Warszawie. I tak naprawdę jak już miałem 9 lat, to wiedziałem, co chcę robić w życiu i wiedziałem, że to będzie śpiewanie. Kasia, pierwsze wrażenia. No, pierwsze wrażenie jest takie, że jak na debiutanta, to wszystko tu się fajnie zgadza i to jest ważne, bo myślę, że dziś nie ma już takiej taryfy ulgowej. To znaczy, to jest wymaganie co do produkcji, aranżu, żeby to wszystko było na pewnym poziomie, nawet jeżeli się dopiero zaczyna. Powiedzmy, że tekstowo można jeszcze sobie troszeczkę błądzić, chociaż tutaj nic mnie tak nie uderzyło. Wolałabym oczywiście sobie ten tekst przeczytać, wtedy mogłabym jakoś bardziej się odnieść, ale jeśli nic mnie negatywnie nie uderza, to jeśli chodzi o polski tekst, to już jest dużo, bo to nie jest tak łatwo nie ocierać się o ten banał. Więc jest to fajny pop, taki... Jest teraz czas na taki pop, moim zdaniem. Taki, który gdzieś też czerpie z elektroniki i jest taki soczysty i nie taki po prostu miałki. Zastanawiałem się, czy oceniasz jako dziennikarz, czy oceniasz jako muzyk? Wiesz, no ja myślę, że przez tyle lat mojego doświadczenia łączenia tych dwóch ról, to no na pewno wyzbyłam się jakiejś tam zawiści, że nie wiem, ocenię kogoś negatywnie, bo zazdroszczę. Nie miałeś zawiści. Nie, bo ja, wiesz co, po prostu pasjonuję się tą polską muzyką i naprawdę ją wspieram i lubię też prezentować, tak jak ty, debiutantów. Uwielbiam i uważam, że jest ich coraz więcej. I ci ludzie mają taki pomysł od razu na siebie. Wiesz, kiedyś, dawno, w tych czasach jeszcze świetności dużych wytwórni, to trochę bardziej wytwórnie wymyślały artystów. Teraz oni przychodzą już gotowi. Już mają jakiś swój dorobek w internecie, już mają swój styl. Styl tutaj w przypadku Andrzeja też jest dosyć charakterystyczny sposób śpiewania. To jest trochę pułapka, bo trzeba uważać, żeby nie być zbyt powtarzalnym. I to jest na pewno, gdybym miała jakąś porady udzielić, to żeby pamiętać, żeby na całym albumie spróbować zaśpiewać też inaczej. Delikatniej, mocniej, bardziej szepcząco, żeby po prostu nie było niebezpieczeństwa, jakiegoś znużenia w odbiorze. Jakie plany albumowe? Teraz pracujemy nad wydaniem fizycznym Międzysmaku. To będzie dość nietypowe wydanie, nie chcę zdradzać zbyt wiele szczegółów, ale na pewno chcemy to zrobić przed naszym występem na Spring Breaku, już pod koniec kwietnia. Czyli cała płyta jest gotowa już? Nie, mówię o Epsie. Aha, okay. O Międzysmaku. Mariusz? Ja pierwszy raz usłyszałem w ogóle, że jest ktoś taki, Andrzej Mrozek, od ciebie. I jak próbowałeś mnie namówić, posłuchaj przed audycją, jak zwykle powiedziałem, nie, chcę być na świeżo. I to moje pierwsze spotkanie z twoją muzyką, Andrzeju. No i tak właściwie mógłbym się podpisać pod wszystkim tym, co mówiła Nowika. Bardzo się cieszę, że po polsku próbujesz, bo jest chyba trudniej po polsku zacząć niż po angielsku? Trudniej, Kasiu, jak to jest? To znaczy trudniej, aczkolwiek dziś rzeczywiście więcej uwagi te polskojęzyczne utwory chyba zdobywają, więc też chyba od razu warto w tę stronę iść, myślę. To będziemy kontynuować za chwileczkę, posłuchajmy kolejnego utworu. Czasami chodzę nad rzekę, tam wszystko wydaje się takie inne. Wszystkie myśli i słowa są zawsze tylko takie na chwilę. I cały czas w mojej głowie szybkim nurtem płynie świat. Stoję sam, to więcej niż bym chciał. Chcę czuć kamienie pod palcami stóp i chcę mieć poczucie, że pływy i prądy poruszają mnie. Czasami jadę nad morze, by w końcu poczuć się tak bezwstydnie. Mniejszy niż kropla, to te i czuję się wtedy tak dziwnie, gdy widzę twoje usta zmienione w usta. więcej niż mógłbym chcieć. Chcę czuć kamienie pod palcami stóp i chcę mieć poczucie, że pływy i prądy poruszają mnie. Chcę czuć kamienie pod palcami stóp i chcę mieć czucie, że pływy i prądy poruszają mnie. Trójka Żąda Debiutów, Andrzej Mrozek. Jak po drugim utworze? Fajnie, nadal jest fajnie. No tak sobie teraz pomyślałam, że ciekawa jestem całego materiału. Rozumiem, że najpierw będzie epka, więc pewnie co, cztery utwory? Trzy. Trzy utwory. Fajne są naprawdę, ten aranż jest fajny, tam się dużo, dużo dzieje i też sporo żywych instrumentów, prawda, więc i to naprawdę się fajnie łączy i fajna jest ta prostota w tych refrenach, że one nie są przekombinowane i gdzieś tam łączą się fajnie z tą gęstą właśnie aranżacją. Sam produkujesz? Nie, w produkcji tej płyty pomagał mi Do It. O, świetnie. Wyprodukowaliśmy wszystkie te trzy numery razem i myślę, że właśnie udało się nam osiągnąć to, o czym mówisz tutaj, czyli tą przestrzeń, która charakteryzuje bardzo jego twórczość i połączyć to trochę właśnie z tymi organicznymi elementami, które są trochę częścią mojej twórczości i mojego komponowania, bo gitara to jest jedyny instrument, na którym komponowałem tak naprawdę odkąd zajmuję się muzyką. Więc myślę, że przy okazji tego wydawnictwa udało nam się uzyskać fajny balans pomiędzy tym i stworzyć bardzo ciekawe brzmienie. Mhm. Kiedy będzie cała płyta? Mam nadzieję, że jak najszybciej. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, ale nie mam jeszcze ustalonej daty. Ale mi się wydaje właśnie, Tomku, nie zostałam wywołana do odpowiedzi, ale wydaje mi się, że w przypadku debiutantów naprawdę dziś jest dobrze to stopniować i zaczynać od epek, od teledysków i dopiero kiedy naprawdę jest jakaś już grupa odbiorców i fanów, bo z tymi płytami naprawdę jest ciężko. To jest chwilka, znaczy, płyta wychodzi, a za chwilę to nie sztuka, tak? Znaczy, sztuka, ale one długo się nad nimi pracuje, natomiast zainteresowanie taką płytą trwa dosyć krótko, więc trzeba być pewnym, że jest odbiorca, który czeka na tą płytę, a nie najpierw pokazać płytę i potem próbować coś z tym zrobić. Mi się wydaje, że dziś tak powinno się do tego podchodzić. Teledyski już są. Teledyski wyglądają na taki ze sporym budżetem nawet. Znaczy, zaangażowaliśmy do współpracy Łukasza Zabłockiego, który jest niewątpliwie jednym z najlepszych reżyserów w Polsce, jeśli chodzi o teledyski. Współpracował też przecież z Natalią Nykiel, ostatnio zostali wyróżnieni nagrodą na festiwalu w USA. I ta współpraca układa się świetnie i mogę też zdradzić, że teraz zaczynamy pracę nad teledyskiem do tytułowego utworu z tej epki, czyli właśnie do Międzysmaku. Mariusz? No ja tylko trzymam kciuki, naprawdę. Dziękuję. Nie dziękuję, absolutnie. Ale ta metoda małych kroków, o której mówiłaś, to się zmieniło przecież, jak wspominałaś, te czasy, kiedy duże wytwórnie wyławiały tych artystów, to oni już byli tacy odtąd dotąd, już tacy sprofilowani, ułożeni, prawda? Mhm. Ale wtedy tych artystów było ilu na rynku? No, a ilu mamy teraz? Jest tak dużo muzyki wokół nas, tak trudno się przebić z nią potem do mediów. Wiadomo, jest internet, no to jednak jest narzędzie, które bardzo pomaga. Ale internet jest miejscem, do którego możesz wstawić tę muzykę, natomiast ktoś musi ją znaleźć jeszcze. Od tego jest właśnie radio. Nie powiem telewizja, bo telewizja to już jest w tej chwili szczątkowa promocja tak naprawdę. Tak. Radio jest troszkę silniejsze pod tym względem, no, ale trzeba poinstruować człowieka. Ale głównie mam na myśli to, że tych młodych, chcących się pokazać jest tak wielu. I tak trudno się przebić właśnie ze swoją twórczością. Do konkursu Start Nagranie mieliśmy 1420 zgłoszeń. Także wiesz, no ja nie wiem, jak jutro sobie poradzili z tym, bo ja bym chyba zwariował, gdybym musiał sam tego wszystkiego słuchać. I tak dostaję domówek tyle, że się ledwie to ogarniam, no ale jak widać, czasami mi się udaje ogarnąć. W tym przypadku jest ważne, żeby mieć krótkie intro utworów. żeby szybko można było, żeby nie było tak, że piosenka się dopiero rozkręca po minucie, no bo wtedy jest niebezpieczeństwo przy takim konkursie, że się nie uda. Spotkacie się, mówię o Kasi i Andrzeju, niedługo na Spring Breaku? Tak, tak. No ja się bardzo cieszę. Jeżdżę tam od, chyba będę trzeci raz. Do tej pory byłam jako uczestnik i sobie już marzyłam, że jak będzie ta płyta, to sobie tam zagram, bo jest naprawdę fenomenalna atmosfera i ludzie tam są tacy bardzo głodni muzyki i szybko obiegają między koncertami, bo czasami te koncerty są krótsze niż normalnie i łatwo można się gdzieś tam zagadać i przegapić. I w różnych miejscach do tego i w różnych miejscach. Mhm. Jakie twoje oczekiwania? No ja jeszcze nigdy nie byłem na Spring Breaku ani jako uczestnik, ani jako artysta występujący, dlatego bardzo się cieszę, że będę mógł tam zagrać, ponieważ dużo słyszałem o tym wydarzeniu. I myślę, że no, to jest wspaniały czas tak naprawdę, bo to jest czas właśnie dla tych ludzi, o których mówimy, dla tych ludzi jak ja, takich, którzy chcą się zaprezentować i to jest czas, który słuchacze dostają, żeby się z nimi zaznajomić. A jakby nasze zadanie jest takie, żeby zainteresować słuchaczy, żeby przyciągnąć go na ten swój koncert, bo często jest tak, że jest wiele koncertów dobrych w jednym momencie i trzeba wybrać. I trzeba po prostu zrobić tak, żeby słuchacz wybrał ten nasz koncert, żeby chciał przyjść na nas i to nas posłuchać i nas zobaczyć. Tego ci życzę. Andrzej Mrozek. Spokój w sobie, choć na mnie mało warstw. Dalej się kontroluję, miarowo otocząc głaz. Czuję, jak powoli przez nogi aż po brzuch wędruje myśl, że może to jest już. Jestem gdzieś między dnem a szczytem, tyle wiem. Więcej nie, nie pomagasz mi odnaleźć się, a ja choćbym chciał dać ci czas, cały czas, to ciągle miejsca dla mnie brak, ciągle brak. I coraz większy strach w ustach, ciągle między smak. Jestem już tym zmęczony, jak permanentny kac. Ciągle tak spragniony, nieruchomo trwam. Teraz twoja kolej przyszła na to, by przynieść jezioro wody i dać mi z niego pić. Jestem gdzieś między dnem a szczytem, tyle wiem. Więcej nie, nie pomagasz mi odnaleźć się, a ja nawet choćbym chciał dać ci czas, cały czas, to ciągle miejsca dla mnie brak, ciągle Andrzej Mrozek był gościem audycji Trójka Żąda Debiutów. No to może spotkać się na Spring Breaku. No może się spotkamy, piwko wypijemy. Bezalkoholowe oczywiście. Oczywiście. A może zagracie razem nawet. No, wszystko jest możliwe. No, no czekaj, dopiero się poznaliśmy. No. Małymi krokami, Tomek, małymi krokami. Jest twoja nowa płyta Bez cukru. Mnóstwo gości na płycie. No wiesz, to aż tak może mnóstwo nie. Jest dwóch panów na B. Śmieję się, że oni są... Mhm. Jeden jest Słoneczko, drugi jest Lud. Słoneczko to Busław, a Lud to Basz. No Bartek ma taki trochę niski tak. głos, to prawda. Znaczy niski, taki chłodny właśnie, skandynawski. I myślę, że fajnie te nasze głosy razem zabrzmiały, tak mi się wydaje. Jest też moja córcia, która tutaj debiutuje w utworze Od dziecka. A tak, to jest dużo producentów. Rzeczywiście, no nie potrafię się cały czas określić, żeby z jedną osobą nagrać całą płytę, tak jak tutaj zrobił to Andrzej. Ale to wszystko przede mną. Tutaj jest i Agim Dżelili, i Bogdan Kondracki, i świetna producentka Anun Bast. Trochę tych ludzi zebrałam. No i ładnie. Płyta ładnie brzmi. Dziękuję. Na żywo jesteś w stanie to odtworzyć potem? No tak, oczywiście posiłkujemy się elektroniką, no bo to jest głównie elektronika na tej płycie. Gra ze mną Agim Dżelili, który właściwie robi za trzy osoby na scenie i swoją energią i tym, że ma tu i klawisze, i komputer, i mnóstwo różnymi maszynami jest po prostu obudowany. Perkusista Rafał Dudkiewicz. Zagramy 30 marca w Spatifie koncert pierwszy promocyjny. Nie mogę się już doczekać. Potem będzie trasa koncertowa po całej Polsce, czy nie? Na razie? O, wiesz, trasa koncertowa, fajnie, chciałoby się zagrać, zobaczymy, czy to się uda, ale myślę, że raczej jesienią teraz się nastawiamy na festiwale, na plenerowe imprezy gdzieś na powietrzu, żeby dla ludzi pograć. A konkretniejsze plany masz? Bo wiemy o Spring Breaku i wiemy o Spatifie. Reszta na razie się ustala, że tak powiem, jeszcze jest... A nie, też nie mogę powiedzieć, bo oni jeszcze nie powiedzieli. Nie mogę już nic więcej powiedzieć. Jedna wielka tajemnica. Tak. Tak na razie. Ale płyta jest dostępna, można ją... Tak. Fizycznie kupić. Polecam. Biała okładka, łatwo ją pobrudzić. Ale ptaszek się świeci ładnie. Ptaszek się świeci. Jagna Wróblewska wykonała dla mnie taki rysunek. Też od dawna o czymś takim myślałam, więc udało się. Nowika Bez cukru, dziękuję bardzo. Gościem, dziękuję. Przypomnę, był Andrzej Mrozek, Mariusz Owczarek. My też dziękujemy. Halina Wachowicz, Zofia Kruszewska, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. W nocny zgiełk na oślep, jakby koniec świata szedł. Bezradna i podatna, tak, wszystko wiem, ale w spak. Znów zdycham jak ranny lew. Już biegnie za mną mój bolący łeb. Nie chcę w niebywaniu miść. Nie twi tak, będę zły. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pusty już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pusty już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Jak skończyć ten nieludzki bieg? Jak wybrać między większym złem a złem? Bez cukru, owijania w żal. Wstać i pion, trzymać znów. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pusty już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo.